Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 28 czerwca, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Komisja Europejska ma jutro ogłosić rozpoczęcie postępowania przeciwko Polsce w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym. Warszawa nie planuje zmieniać tej reformy. Zasadniczo to jest koniec. Nie zamierzamy wycofywać się z tej reformy. Policyjni związkowcy zapowiadają ogólnopolski protest. Zamiast mandatów będą wręczać pouczenia. Zaczniemy jednak od najnowszych informacji na temat strzelaniny w Maryland. Strzelanina w amerykańskim stanie Maryland. Uzbrojony napastnik otworzył ogień w siedzibie lokalnej gazety. Więcej na ten temat nasz korespondent Marek Wałkowski. Tragedia miała miejsce w siedzibie Capital Gazette w Annapolis. Według świadków sprawca strzelał z zewnątrz przez szklane drzwi newsroomu. Sprawca postrzelił kilka osób w moim biurze. Niektórzy z nich nie żyją. Napisał na Twitterze dziennikarz gazety Phil Davis. Później lokalne media podały wiadomość o 4 ofiarach śmiertelnych. Informacje te nie zostały jednak jeszcze oficjalnie potwierdzone. Policja poinformowała natomiast, że sprawca strzelaniny został aresztowany. Na miejscu są agenci FBI oraz Biura do Spraw Alkoholu, Tytoniu i Broni Palnej. O zdarzeniu został poinformowany prezydent Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski, Polskie Radio. Jutro Komisja Europejska ma ogłosić, że rozpoczyna postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. Stanie się tak na wniosek wiceszefa Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, który uważa, że ustawa narusza niezależność Sądu Najwyższego. Argumentuje, że jego sędziowie są nieusuwalni. Zgodnie z ustawą 3 lipca część sędziów będzie musiała przejść na emeryturę, jeśli nie poprosi prezydenta o przedłużenie im kadencji. Beata Płomecka. Rozpoczęcie postępowania oznacza, że teraz w oficjalnym liście komisja poprosi Polskę o wprowadzenie zmian do ustawy. Jeśli tak się nie stanie, skieruje pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. I co wielce prawdopodobne, będzie tam także prośba o zablokowanie ustawy do czasu ostatecznego wyroku. O tę sprawę był pytany w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Powiedział, że jeśli komisja uruchomi procedurę, Polska się do niej odniesie. My będziemy bardzo skrupulatnie i bardzo drobiazgowo, bardzo konkretnie zarazem przedstawiali nasze racje. Szef polskiego rządu wykluczył zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym. Zasadniczo to jest koniec. Nie zamierzamy wycofywać się z tej reformy. Na zmiany w ustawie liczy wiceszef komisji Frans Timmermans, który mówił o tym dziś podczas posiedzenia Parlamentarnej Komisji Swobód Obywatelskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś Zgromadzenie Ogólne Sądu Najwyższego podjęło uchwałę o tym, że profesor Małgorzata Gersdorf pozostanie pierwszym prezesem Sądu Najwyższego do 30 kwietnia 2020 roku. Rzecznik Michał Laskowski oświadczył, że sędziowie w tym przypadku zastosowali bezpośrednio przepis konstytucji. Jak mówił, nie można w trybie ustawy zmieniać normy wynikającej wprost z ustawy zasadniczej. Innego zdania jest wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, polityk Prawa i Sprawiedliwości, powiedział, że jego ugrupowanie kieruje się opinią, że zmiany w sądownictwie są możliwe. Policyjni związkowcy zapowiadają ogólnopolski protest 10 lipca. Tego dnia zamiast mandatów będą wręczać pouczenia. Mundurowi podkreślają, że chcą nadal prowadzić rozmowy z kierownictwem MSWiA. Dlatego, jak mówi przewodniczący zarządu głównego NSZZ policjantów Rafał Jankowski, formy protestu nie będą na początku dolegliwe. Na miękko, na razie na miękko. Nie będziemy na razie wychodzić na ulicę. Ja myślę w dalszym ciągu, że my się po prostu porozumiemy, bo wola jest po naszej stronie, ale i minister Brudziński deklaruje to samo. Policjanci domagają się wzrostu uposażenia o 650 zł, powrotu do systemu emerytalnego sprzed 2012 roku, pełnopłatnych zwolnień lekarskich i lepszych warunków płacowych za nadgodziny i służbę w dni ustawowo wolne od pracy. Rząd tłumaczy, że wprowadził nowy program modernizacji służb mundurowych i podwyżki uposażeń funkcjonariuszy. W komunikacie MSWiA czytamy, że w styczniu funkcjonariusze będą zarabiać średnio o ponad 800 zł więcej niż w 2015 roku. W maju zwiększono uposażenia najmniej zarabiających i podniesiono 175 zł brutto dodatek stołeczny, którego wysokość nie była zmieniana od 9 lat. I na koniec jeszcze Kraków. Miasto w przyszłym roku stanie się europejską stolicą kulinarną. Taki tytuł przyznała mu Europejska Akademia Gastronomiczna. Dzięki temu w Krakowie odbędzie się m.in. pierwszy globalny kongres gastronomii XXI wieku. Miasto będzie chciało przy okazji promować kuchnię polską, bo jak mówi Maciej Dobrzyniecki, sekretarz generalny Europejskiej Akademii Gastronomicznej, chodzi o to, żeby pokazać, że Polska to nie tylko pierogi. Polska to również fine dining. Macie w Krakowie rewelacyjne restauracje, które oferują niesamowite przeżycia kulinarne. W związku z tym chcemy pokazać, że Kraków to odpowiednia destynacja na poziomie europejskim. W

Jako 15-latek w 1967 roku uczestniczył w ich legendarnym koncercie w Warszawie i Beatlesów, ale nade wszystko wybitny historyk, profesor Jerzy Eisler. Niedawno Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wydał poświęconą mu książkę, pracę zbiorową, której tytuł Yesterday nawiązuje do obu wielkich miłości profesora, historii i muzyki czwórki z Liverpoolu. Dziś do Jerzego Eislera zwracają się historycy i dziennikarze, przede wszystkim w kontekście dziejów PRL. To z historią najnowszą kojarzony jest najbardziej, jednak jego pierwszym zainteresowaniem była Francja. Nie dzieje Francji średniowiecznej, którymi zajmowało się wielu znanych historyków, a te najnowsze, na przykład reżim Vichy. W życiu często jest tak, że człowiek może jest dla jednych ludzi synonimem zła, kimś, kto sprzeniewierzył się, kto zdradził. Dla innych jest bohaterem i uważam, że w dwudziestowiecznej Europie bardzo niewielu było ludzi, którzy właśnie tak jak Pétain skupiali w sobie te dwa elementy. W roku 1980 wstąpił Jerzy Eisler do Solidarności. W efekcie zamiast etatów PAN musiał podjąć pracę urzędniczą w ZUS, a następnie nauczyciela w dzisiejszym liceum imienia Cervantesa w Warszawie. Jednocześnie utrzymywał kontakt z PAN, gdzie poznał profesor Krystynę Kersten, która zainteresowała go tematyką PRL. W swojej karierze profesor zajmował się więc m.in. polskim marcem, któremu poświęcił wiele lat pracy, ale też m.in. sylwetkami kolejnych pierwszych sekretarzy partii, czy porównaniem wizji Polski Władysława Gomułki i prymasa Wyszyńskiego. W kręgu zainteresowań profesora znalazło się też Polskie Radio. Przedwojenni radiowcy zarówno przychodzili do pracy tak, jakby to był 1 września 1939 roku, to znaczy wczoraj, 31 sierpnia, pożegnali się z rozgłośnią i dziś znowu stawili się do pracy. A w audycji Muzycznie Dziś oczywiście ulubiona grupa pana profesora. Yesterday all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Do studia zaprosiłem dziś autora książki, profesora Jerzego Eislera. Witam pana. Dzień dobry, witam. Oraz młodszych kolegów historyków, pana profesora Patryka Pleskota. Dzień dobry. I pana doktora Przemysława Gasztołda. Dzień dobry państwu. Panowie, najpierw chciałbym poprosić was o komentarz do tej książki. książka jest nieprzeładowana faktami, na to zwracałem uwagę. W takich kompendiach, znaczy kompendiach, czy syntezach, które mają za zadanie opisać jednak kawał historii, zwłaszcza najnowszej, gdzie ten natłuk informacji jest wręcz lawinowy, można łatwo się pogubić i chcąc pokazać swoją tutaj wybitną erudycję, zgromadzenie mnóstwa informacji, popaść w szczegóły, popaść w takie przyczynkarstwo, szczegularstwo, profesor Eisler tego nie popełnia. Wywód jest klarowny, nie jest przeładowany to faktami, no ale oczywiście podstawowe rzeczy są, bo muszą być, a jednocześnie właśnie czytelnik nie ma wrażenia takiego przeciążenia tej książki, co nie zmienia faktu, że jednocześnie są tam pewne fakty, wydarzenia, które nie są takie oczywiste i które niekoniecznie są takie podstawowe, elementarne. No, starczyło miejsca na pewne anegdoty, na wierszyki wręcz takie, na elementy z takiej historii nieoczywistej, niekoniecznie tylko związanej z polityką i z wielką historią. Moim zdaniem to wszystko sprawia, że ta książka byłaby świetnym podręcznikiem. Może nie na poziomie zupełnie podstawowym, ale już taki rzeczywiście licealnym, gdzie wśród tych ludzi zainteresowanych historią, moim zdaniem jest to świetne wprowadzenie w tą historię najnowszą. I jeszcze tylko pozwolę sobie tą moją długą wypowiedź jeszcze jednym tylko wątkiem zakończyć. Jest tu jeden bardzo duży plus tej książki, który bardzo mi się podoba jako historykowi. Profesor nie unika pewnego dobrze rozumianego autotematyzmu. To znaczy on mówi, że na przykład doszedłem do czegoś, prawda, coś mi sprawiało problemy, nie byłem pewien, czy było tak, albo można coś interpretować w taki sposób, można w inny. Historycy spierają się co do interpretacji danych wydarzeń. Nie jest do końca jeszcze ustalone, czy można powiedzieć tak, bo mogło być różnie tak. Moim zdaniem jest to świetna, taka podstawowa lekcja wrażliwości pewnej historycznej, bo najgorsze, co można zrobić historii, to sprowadzić ją do faktów, prawda, i wydarzeń, że to jest fascynująca podróż, to nie jest tylko, nie jesteśmy demiurgami, którzy tutaj podają te fakty, ale musimy do nich dochodzić. Profesor pokazuje, że trzeba tą historię rozumieć też, nie tylko ją znać, ale żeby ją poznać, to trzeba ją również zrozumieć, więc pokazuje, jak on sam dochodził do pewnych rzeczy, pokazuje, to właśnie... Procesy pewne. Procesy i też jako człowiek, który tą historię odtwarza i pisze, a nie właśnie ten demiurg bezosobowy, który mówi, że wydarzyło się i było. Nie, daje też taką lekcję właśnie historii, można powiedzieć, ale właśnie od tej strony warsztatowej, od tej strony kuchni i to mi się bardzo, bardzo podobało. No i to wyważenie, prawda, że jednak profesor potrafi podać argumenty, potrafi podać kontrargumenty. Moim zdaniem takim weryfikacją, czy książka jest obiektywna, czy nie, jest określenie, jest taka właśnie rzetelna warsztatowa, jest to, czy możemy po tej książce, po przeczytaniu stwierdzić, jakie autor ma poglądy. Jeżeli potrafimy to łatwo stwierdzić, to coś jest nie tak. Ja czytając tą książkę nie powiedziałbym, jakie dokładnie poglądy ma profesor. I to jest chyba też jakiś probierz pewnej takiej rzetelności i uczciwości badawczej, która też bardzo mi się tutaj podobała i jest takim, moim zdaniem, wręcz wzorem. Panie Przemysławie? Zgodzę się z moim przedmówcą. To jest duże wyzwanie i trzeba mieć rzeczywiście talent, aby opisać te 45 lat, które wstrząsnęły Polską, czyli ten okres komunistyczny, na tych kilkuset stronach w sposób taki, można nie wpisać, igłce, ale w taki, który by pokazywał różne procesy, różne zmiany i dawał taki ogólny obraz z lotu ptaka, co się wydarzyło i dlaczego, że w kraju zapanował komunizm, że władzę dzierżyła Polska Zjednoczona Partia Robotnicza. Ale to, co również mi się rzuciło w oczy po przeczytaniu książki, to pewne nawiązania do aktualnych lub toczących się w przeszłości sporów politycznych, które czasami są mniej lub bardziej zawalowane, chociażby odniesienia do tak zwanych tez z historii alternatywnej, czyli czy powstanie warszawskie mogłoby wybuchnąć, czy by nie wybuchło, co by się wydarzyło, czy rząd na uchodźstwie powinien być bardziej elastyczny, czy może powinien prowadzić politykę bardziej nieustępliwą wobec Stalina i wtedy być może chociażby Wilno czy Lwów znalazłyby się w granicach Polski. To są pewne rozważania, które profesor Eisler opisuje na łamach swojej pracy, pokazując różne wersje, ale nie ucieka również od pokazania swojego zdania. Jest to też moim zdaniem atut, że oprócz pokazania i zaprezentowania różnych interpretacji danych wydarzeń, procesów, autor podejmuje też próbę pokazania swojego zdania, jak on to uważa i uważam to za duży atut. A też potrafi oddzielić te oceny od faktów, prawda? I to jest istotne, że jest to przejrzyste, kiedy autor się wypowiada jako autor, a kiedy po prostu prezentuje dane wydarzenie i to, jak to jest interpretowane przez innych historyków na przykład, prawda? Dokładnie. Ponadto chciałbym również zwrócić uwagę na bardzo interesujące refleksje natury ogólnej o systemie, jego wpływie na tkankę społeczną, na to, jaką rolę odegrał system komunistyczny w Polsce, na ile możemy mówić o tym, czy był to system modernizacyjny, na ile wpłynął na unowocześnienie przemysłu, na ile zlikwidowanie problemów społecznych. To są właśnie te rozważania, które moim zdaniem tutaj są kluczowe do zrozumienia właśnie bardzo dobrej narracji, którą wprowadził profesor Eisler. Panowie, bo propozycja opisu PRL-u, profesora Eislera, jest jedną z wielu ofert, bo mamy książki Andrzeja Paczkowskiego, Andrzeja Friszkę, Antoniego Czubińskiego. Natomiast profesor Eisler historię polityczną już napisał kilkanaście lat temu tego czasu. A kilka książek, które dotyczyły polskich miesięcy, polskich kryzysów, też ukazało się. Jak gdyby wydaje mi się, że to jest jakaś suma tego dorobku profesora w życiu naukowym. Ciekawym jest to, na co panowie żeście zwracali uwagę. Ja też chciałbym zwrócić uwagę na język tego opisu historycznego. Profesor jak gdyby wprowadza czytelnika w świat, precyzując pojęcia, uściślając, proponuję czytelnikowi, żebyśmy razem podyskutowali o czymś na konkretnych zasadach. To pojęcie znaczy to pojęcie to znaczy. I wydaje mi się, że to jest jakaś propozycja, jedna z wielu, ale wydaje się, że to jest propozycja dojrzała i tak jak pan profesor Pleskot powiedział, chyba dla inteligentnego odbiorcy, który wie, zna podstawowe fakty w historii. I wydaje mi się, że tutaj profesor też wchodzi w tą historię społeczną, którą my oglądamy jak gdyby na co dzień, czy w publikacjach publicystycznych, czy naukowych, że historycy usiłują, że tak powiem, wchodzić w jeden zakres historii. Historia polityczna, historia gospodarcza, a tu jak gdyby jest dopełnienie i na bazie politycznej tych kwestii społecznej. Mam wrażenie, że tu u profesora jest pewien rodzaj empatii i do czytelnika, i do bohaterów, którymi się zajmuje. Właśnie, to jest bardzo istotne, bo o tym często w historycy, no nie tylko pewnie, zapominamy. No pisząc, musimy jednak myśleć o tym czytelniku. Widać, że profesor przy każdym zdaniu myśli o tym... Adresata konkretnego. Tak, myśli o tym czytelniku, wchodzi w nim pewną, no taką oczywiście, no korespondencyjną, ale dyskusję, proponuje mu pewien punkt widzenia. Cały czas miałem czasami wrażenie, jakby profesor opowiadał, prawda? Siedział obok i opowiadał po prostu, jakby słowami tej książki, prawda, tą historię. Tak więc to jest moim zdaniem takie podejście, jakie powinno być, zwłaszcza w takich książkach syntetyzujących, no przeznaczonych, mających bardzo duży wymiar po prostu edukacyjny też. Natomiast też nawiązując do tego, co mówił Przemek i też do tego, co powiedziałem wcześniej, rzeczywiście ten walor syntetyzujący jest bardzo, bardzo istotny, ale i co jest też bardzo dużą wartością tej książki, to nie zmienia faktu, że profesor ma oko do szczegółów. Jak mówimy, to właśnie niekoniecznie do szczegółów takich oczywistych. No bo czy w tych opracowaniach innych znajdziemy chociażby, nie wiem, tą anegdotę po debacie Konstantego Miodowicza z Lechem Wałęsą, że Jana Pietrzaka, prawda, że Wałęsa buszował, a Miodowicz dukał, to nawiązanie do kampanii prezydenckiej amerykańskiej, czy właśnie jakieś tam wierszyki, czy wspomnienie chociażby o powodzi w Płocku w stanie wojennym. To są takie rzeczy, które nie są oczywiste, które nie są w tym kanonie takich faktograficznym, prawda, książki, a gdzieś profesor ma jednak to oko, żeby zauważyć coś, co niekoniecznie jest takie oczywiste. A propos tej historii politycznej też, no w podtytule no, mamy, że to jest historia polityczna PRL, no ale wiadomo, że polityka nie tkwi w próżni, prawda, ona jest zakorzeniona w społeczeństwie i profesor doskonale zdaje sobie z tego sprawę i opisując historię polityczną, no naturalny więc sposób musi na przykład wspomnieć, nie wiem, no The Beatles, prawda? Chociażby tutaj wspomniana w epilogu kwestia rozprzestrzeniania się tej kultury wideo, prawda, w latach 80. No wydawało się, co to ma wspólnego z polityką? Właśnie ma dużo wspólnego z polityką. Tak więc to wyczucie jakby na historię społeczną jest też jakby naturalną konsekwencją no, tego, że wtedy polityka i społeczeństwo, no to jest, no nie może tego oddzielić. Rzeczywiście, ale tutaj chciałbym też zwrócić uwagę na fakt, że mimo, że mamy już tego typu opracowania syntetyczne, to jednak nie jest ich wcale tak dużo, jeżeli weźmiemy pod uwagę inne publikacje. Z czego to wynika? Wynika to z faktu, żeby napisać taką syntezę, czyli 45 lat, prawda, czy tam mniej więcej opisać pół wieku, to trzeba mieć bardzo dużą wiedzę ogólną, to po pierwsze. Po drugie, trzeba spędzić trochę czasu w archiwach, poznać język pierwotny, język dokumentów, czy to partyjnych, czy to dokumentów MSW, umieć analizować tego typu dokumenty, nie tyle przepisywać je, jak czasami się zdarza nagminnie w niektórych publikacjach, że autor mówi językiem dokumentu, nie wyciągając wniosku z czasu, w którym ten dokument powstał, a też z jego prawdziwego znaczenia. Po trzecie, o tym, o czym mówił profesor Prescott, czyli te anegdoty. Dzięki tym anegdotom właśnie ta książka jest bardzo ciekawa i dobrze się ją czyta. Ona nie zanudza czytelnika, bo jeżeli porównamy je do innych tego typu syntez, to mamy tam rzeczywiście też czasem dobrą narrację, dlatego że syntezy pisze się raczej w sposób popularno-naukowy, w ten sposób, aby mogło do niego sięgnąć szersze grono czytelników. Jeżeli jest to język stricte naukowy, obudowany całym warsztatem naukowym, no to przeciętny czytelnik zainteresowany historią będzie miał duże problemy, aby przebrnąć przez kilkaset stron napisany właśnie takim językiem stricte naukowym. I tutaj profesor najprawdopodobniej zdawał sobie z tego sprawę, że trzeba też czasami czytelnika czymś zaskoczyć, że trzeba sprawić, aby się na przykład uśmiechnął w pewnym momencie, czytając pewną anegdotę, albo na przykład się zasmucił, jeżeli jest to rzeczywiście historia smutna. Innymi słowy, trzeba oddziaływać po części w tego typu pracy na emocje czytelników, tak, żeby ta książka w jakiś sposób wpłynęła, może nie wstrząsnęła, bo to jest jednak synteza. Tu nie ma ona na zadanie wstrząsnąć osobą, która czyta, ale pokazać mu, żeby się po prostu zastanowił. Ta książka ma wywołać refleksję, tak, aby dana osoba czytając, czy na przykład PRL była krajem totalnym, sama się zastanowiła, jak ona to odczuwa, żeby wzięła pod uwagę różne opinie. Czy kraj był niepodległy, czy był suwerenny, bo te rozważania tutaj profesor dosyć szeroko rozwija. Ponadto w kręgu też zainteresowań opisanych w tej książce jest partia. No tutaj wiadomo, jest to pokłosie zainteresowań profesora Eisnera nad PZPR-em, ale także nad pierwszymi sekretarzami, czyli nawiązania do książki Siedmiu Wspaniałych. I to rzeczywiście jest dosyć dobre rozwiązanie, że ta książka powstała po siedmiu sekretarzach. No bo jeżeli mówimy o PRL-u, prawda, to musimy zawsze pamiętać, że kto rządził tym państwem? Rządziła nim partia. Rządziła partia. Niektórzy mówią nawet państwo partyjne i nie mówią, że partia wchłonęła państwo. I tutaj widać również to zainteresowanie strukturami partyjnymi, strukturami biurokratycznymi na łamach tej książki. Ale tutaj chciałbym dodać jeszcze taką kwestię, że czytając tą książkę, odnosi się wrażenie, że autor wykazuje empatię z jednej strony do czytelnika, ale z drugiej strony do wielu bohaterów opisywanych. Że on stara się rozumieć tych bohaterów na swój sposób oczywiście. Czy mówimy o tych sekretarzach i wyciąga z tego wnioski. Wydaje mi się, że to jest niesamowity walor, bo większość książek naukowych czy takich syntez to jest opatrzone tym aparatem naukowym, te przepisy, to co żeście panowie wcześniej powiedzieli, jak gdyby zwalniają czytanie przez czytelnika. Tu widać, że autor korzysta ze źródeł, ale też korzysta z relacji, z rozmów, z różnymi aktywnymi postaciami tego czasu. Trzeba natomiast odróżnić wyraźnie, postawić granicę między subiektywizmem, a zrozumieniem czy empatią. I profesor doskonale tą granicę widzi, no ale to samo kwestia zrozumienia, no to jest jeden z takich kanonów, no, dogmatów historiografii, no też od Benedetta Croce'ego właściwie sięga, czy z drugiej strony no, podejście takie emiczne, jak to mówi Florian Znaniecki, prawda? Czyli musimy tego naszego bohatera, czy musimy? No powinniśmy go, żeby dobrze opisać, no właśnie zrozumieć, co nie znaczy, że ocenić, nie znaczy, że potępić, nie znaczy, że usprawiedliwić, prawda, wydać osąd moralny. Oczywiście możemy to zrobić, ale no, w takim znaczeniu, że moim zdaniem on był taki i taki. Wyraźnie oddzielić ocenę od opisu. Natomiast do tego opisu, no zrozumienie jest moim zdaniem kluczowe. I mówię, zrozumienie nie oznacza subiektywizmu. Może być, może popaść w subiektywizm, oczywiście, ale nie musi. I moim zdaniem w tej książce ta granica jest wyraźna. Why don't we do it? Why don't we do it in the Panie profesorze, poprosimy teraz pana o słowo do naszych słuchaczy. Po wysłuchaniu tego wszystkiego, mówiąc szczerze, nie wiem, co powiedzieć. Dawno nie usłyszałem pod swoim adresem tylu miłych, przyjemnych słów, zwłaszcza, że mówią to ludzie młodsi, których jednak bardzo, bardzo cenię, należą do najwybitniejszych w swoim pokoleniu historyków, jak to ładnie czasem się mówi, wielkich nadziei. Może w przypadku Patryka Prescotta trudno mówić o tej nadziei, ale też niewielu ludzi w wieku 34 lat czy 35 było po habilitacji, było profesorem, a Patryk Prescott tak. Ale odpowiadając na te pytania, które się tu pojawiły, prawda jest taka, że ponad 25 lat temu opublikowałem taką niedużą książkę Zarys dziejów politycznych Polski 1944-1989. Wtedy była to jedna z pierwszych tego typu publikacji. Była z jednej strony książka Wojciecha Ruszkowskiego, po raz pierwszy jako Andrzej Albert, wydana w drugim obiegu. Po drugiej stronie była reprezentująca taki światły punkt widzenia PZPR, praca wspomnianego tutaj już dzisiaj profesora Antoniego Czubińskiego. A ja miałem ambicje napisania wyjątkowo krótkiej książki i to mi się rzeczywiście udało. Po latach opowiadała mi koleżanka nauczycielka, gdy uczniowie wybierali sobie z tych istniejących podręczników i syntez. Jeden szczerze krzyknął: ja biorę Eislera, bo najkrótszy. Więc to oczywiście jest anegdotyczne. I po 25 latach, biorąc pod uwagę, jaka rewolucja się wtedy w badaniach nad Polską Ludową dokonała, na tę rewolucję składał się zarówno Instytut Pamięci Narodowej, niezależnie jak się go ocenia, ale z całym kompleksem udostępnienia ton materiałów, które w normalnych krajach innych nie są dostępne. Przepraszam bardzo, żadnych amerykańskich materiałów służb specjalnych z lat 80. Nie mówię o rosyjskich czy radzieckich, ale amerykańskich, brytyjskich, francuskich. Tak. To nawet historycy nie chodzą się pytać, czy dostaną. To po prostu przy latach 50. jakże często są odmowy, zasłanianie się karencją niby 50-letnią, ale od lat 50. to już minęło 60 lat, a tu dalej to jest niedostępne. No i druga rzecz, to co teraz powiem zabrzmi dość zabawnie, w tej chwili sobie to w studio uzmysłowiłem, że gdyby minister Ujazdowski, minister kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2000 jednym podpisem nie udostępnił badaczom wszystkich materiałów PZPR, centralnych i terenowych, bez względu na moment wydania, to jeszcze dzisiaj, w roku 2018, nie moglibyśmy korzystać z materiałów z lat 88-90, ostatniego okresu bardzo przecież ważnego, bo to i strajki 88 roku, i okrągły stół, i wybory, i wybór prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. No i koniec, ostatni zjazd PZPR, wyprowadzenie sztandaru. To byłoby formalnie zamknięte ciągle jeszcze w archiwach. I biorąc to wszystko pod uwagę, chciałem napisać książkę, taką właśnie trzy razy większą od tamtej objętościowo, która by konsumowała to wszystko, co moi koledzy PRL-iści i ja w ciągu tych 25 lat przeczytaliśmy, opublikowaliśmy, z czym się zetknęliśmy. Tamta książka tylko w takim kształcie wiedzy, nie z początku III Rzeczpospolitej, tylko już po 25 latach. I wówczas ja o tym opowiadałem moim młodszym kolegom, współpracownikom, moim doktorantom byłym, w tej chwili już doktorom. I oni przekonali mnie, że na rynku jest już dość dużo książek, które właśnie opisują bardzo ładnie, bardzo rzetelnie, bardzo przyzwoicie całą skomplikowaną faktografię i mechanizmy PRL. że teraz to tak naprawdę czytelników czytających, ja wiem, że to jest masło maślane, ale chodzi mi o ten 1-2% społeczeństwa, bo o takich liczbach rozmawiamy, nie tam o 40%, 1-2% ci, którzy czytają. No to ci sobie już poczytali w innych książkach, czy o wiecu 8 marca 68 roku, czy o wiecu na placu defilad w październiku 56, czy nie wiem, o wybuchu rotundy, o wielu, wielu innych rzeczach, o okrągłym stole i opisywanie tego po raz kolejny oni utrzymywali, jest niecelowe. Znacznie ciekawsze byłoby, przekonywali mnie i przekonali, i za to im tutaj mogę tylko pięknie podziękować, żebyś napisał to, co ty myślisz. Czyli suma wiedzy plus twoje 30-kilkuletnie przemyślenia zajmowane się dziejami PRL. I jeżeli tutaj połowa z tego, co koledzy mówili, tak pięknie, tak miło dla mnie jest prawdą, no to mógłbym powiedzieć spokojnie, że udało mi się cel zrealizować. A podejrzewam, że więcej niż połowa była prawdą. Ale... No i ten czytelnik w parku, który siedział w tą piękną pogodę i czytał. Prawda? Także może to rzeczywiście jest klucz. Kiedyś udało mi się takie, bo no, wiele lat temu było, i kolega, któremu to powiedziałem, dziennikarz, mało nie oszalał ze śmiechu. Ja powiedziałem, wiesz co, dożyliśmy takich czasów, a było to dobrych 8-10 lat temu, że wystarczy nie kłamać, żeby uchodzić za wybitnego specjalistę. Nawet jeżeli... To jest tylko bon mot. Nawet jeżeli to jest tylko taki sobie aforyzm, który nie ma żadnego głębszego sensu, to państwo, którzy nas słuchają, myślę, że się nad tym zastanowią. Bo rzeczywiście prawda, która jest wartością ogromną, jedną z podstawowych w życiu publicznym, jest też ogromną wartością w warsztacie historyka. Jeśli można było pisać w naukowych książkach z przypisami wydawanych przez wydawnictwa o ambicjach naukowych, że Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego powstał w pierwszym wyzwolonym mieście dzisiejszej Polski, Chełmie Lubelskim, i pisać to jeszcze w latach 70. i nawet śladowo później się to zdarzało, no to było to kłamstwo. Być może w pewnym momencie była to niewiedza. Ale od początku lat 60, znaczy dla niektórych ludzi, ale od początku lat 60. dla historyków to już nie powinno być jakimś odkryciem, szokiem. To samo dotyczy zbrodni katyńskiej. Można było pisać, że no nie wiem, kto to zrobił, nie ma bezpośrednich dowodów. Wszystko wskazuje na Sowietów, ale amunicja była niemiecka, no, to jeszcze nie było łajdactwem. Łajdactwem było opisywanie tej dywizji SS, która dokonała zabójstwa polskich oficerów w Katyniu. To, bo to wtedy się i datę fałszowało, i mordercę, i wszystko. I mówię o tej prawdzie dlatego, że wydaje mi się, że oczywiście tu nie mówię o kolegach, jak to żartujemy czasem, cechowych historykach. Tu dzisiaj powiem szczerze, że nie mogę sobie przypomnieć faktu takiego kłamstwa w artykule czy książce. Może być błąd, wolno nam się mylić. Podobnie jak usłyszałem dzisiaj bardzo ciekawe zdanie, które też mi dało do myślenia a propos miejsca, gdzie wszyscy trzej pracujemy, czyli Instytutu Pamięci Narodowej. Powiedział jej profesor Dariusz Jarosz, że nie przypomina sobie, a ja potem pokiwałem głową, że również nie, by jakikolwiek zawodowy historyk optował za rozwiązaniem IPN-u. Pamiętamy głosy różnych polityków, niemalże wszystkich możliwych odcieni, którzy zamierzali to wszystko zaorać w ogóle. Senator Jarzębowski był. No, niezapomniany. Natomiast tak. Nigdy nie wychodziło to ze środowiska zawodowych historyków, naukowców. I myślę, że warto to powiedzieć słuchaczom, żeby odróżniać, że nie każda książka, która jest o historii i leży z kolorową okładką w księgarni, jest książką naprawdę historyczną, napisaną przez historyka, który wie, co pisze, a nie pisze, co wie. Panowie, chciałbym jeszcze was zapytać, bo wszyscy jesteśmy związani z Instytutem Pamięci Narodowej, na ile te materiały, z którymi mieliśmy do czynienia, pierwsze wasze wrażenia były takie, na ile one mogą determinować historyka w działaniu, naukowca w działaniu, bo spotykamy się z różnymi, że tak powiem, z różnym czytaniem dokumentów, z różnym opisywaniem tych dokumentów, z różnym opisywaniem historii na podstawie tych dokumentów. Proszę powiedzcie, w waszym przypadku, na ile te dokumenty determinowały was w badaniach naukowych, w opisywaniu tej rzeczywistości? Teraz poproszę może profesora Pleskota. To pytanie, na ile dokumenty, na ile pewna logika działania instytucji, prawda? No my pracując w Instytucie Pamięci Narodowej, no mamy projekty badawcze, które no te naturalnie ciążą, czy przynajmniej w tym pierwszym okresie istnienia Instytutu, no ciążyły ku opracowaniu, analizie, wykorzystywaniu tych materiałów, nad którymi mamy pieczę jako instytucja, tak? Więc no pewnie wszystko zależy od tematu. Natomiast tak wychodząc od strony czysto warsztatowej, fundamentalnej, no to znowu podstawa, prawda? No wstępie do badań historycznych uczono. No każde źródło jest dobre. Musi być wszystkożerny. Od napisu na graffiti na murze po oficjalną umowę międzypaństwową, prawda? I wszystko, co jest pomiędzy. I materiały wytworzone przez komunistyczne MSW, no po prostu kolejnym źródłem, które należy brać pod uwagę, jeżeli to w jakiś sposób dotyka naszego tematu czy kręgu zainteresowań badawczych. No, tylko tyle i aż tyle. To znaczy tylko tyle, no, że nie można traktować je jako jedyne źródło wiedzy i wyrocznie, jak to nieraz się dzieje, chociaż chyba nie aż tak często, jak no trudno, nie chcę tutaj wyrokować. No, a z drugiej strony nie można twierdzić, że to są oczywiście brednie, że to nic, to są jakieś wymysły i tak dalej. No zwykłe, normalne źródło, czasami no moim zdaniem decydujące wręcz w badaniu niektórych wydarzeń. Jasne. Niektóre nieraz pomocnicze, a nieraz wręcz konfabulujące, jeżeli chcemy jakieś, nie wiem, procesy społeczne tylko na przykład przez pryzmat esbecki badać, no to możemy rzeczywiście popaść w jakąś nieprawdę historyczną, tak? Więc no mówię, tylko tyle i aż tyle. No niewątpliwie w jakichś badaniach ja bardzo skorzystałem na tych materiałach i one otworzyły pewne szuflady, prawda, furtki badawcze. W tym pytaniu mi chodziło też o kwestię uwiedzenia człowieka czytającego. Czy taka pokusa gdzieś dotykała was? Jest taka pokusa i rzeczywiście jest wiele takich osób, czy może było, zwłaszcza już w przeszłości, badaczy, którzy w pewien sposób zachłysnęli się tymi dokumentami, przejawiali taką ekscytację, analizując chociażby działalność organów bezpieczeństwa, czy to w dokumentach publikowanych, czy w artykułach, wręcz przepisując akapity raportów bezrefleksyjnie. Bezrefleksyjnie jakby brakowało tej wartości analitycznej, a przeważała wartość faktograficzna, która de facto nie prowadziła do żadnej konkluzji. Było to po prostu przepisanie plus jakiś taki lekki komentarz, albo nawet tego komentarza brakowało. I tutaj wszystko zależy właśnie od tego warsztatu, też od tematu, który podujemy, od naszej wiedzy ogólnej, od horyzontów, od tego, co chcemy danym artykułem osiągnąć, tak? Bo rzeczywiście dokumenty zgromadzone w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej to nie są tylko materiały tak zwanej bezpieki, prawda, które służą do opisywania jedynie jej struktur. Te dokumenty, jeżeli zostaną dobrze skutecznie i rozsądnie wykorzystane, są kapitalnym źródłem do opisu zarówno historii społecznej, historii już takiej bardziej szczegółowej, medycznej, historii lotnictwa, historii kultury. Rzeczywiście trzeba po prostu też wiedzieć, jak to wykorzystać i w jaki sposób rzeczywiście postarać się wykorzystać tę sytuację, bo to jest sytuacja unikalna, że tego typu dokumenty są dostępne dla badaczy. Ja ostatnio spotkałem się z moim kolegą badaczem z Austrii i z innym ze Szwajcarii. I się pytałem, jak u nich wygląda ten dostęp do dokumentów właśnie z lat 50. i 60. dokumentów lokalnych organów, może niebezpieczeństwa, spraw wewnętrznych odpowiedzialnych chociażby za kontrwywiad. No to usłyszałem, że nie ma żadnego dostępu, że nawet nikt nie prosi o dostęp do wglądu do tych akt, bo wiedzą wszyscy, że de facto jest to niemożliwe, że piecze nad tymi dokumentami sprawują tam służby specjalne, które ich po prostu nie udostępniają, mimo że są to dokumenty z lat 50. i 60. I tutaj rzeczywiście polscy historycy, a także historycy, którzy znają język polski, bo też korzysta z niej wielu badaczy zagranicznych, korzystają z tłumaczy, czy też innych narzędzi do tłumaczenia, są w bardzo dobrej, wręcz no, kapitalnej, świetnej sytuacji, bo tego typu dokumenty, jak tu było wspomniane, są niedostępne w innych krajach. Z drugiej strony, ze swojego doświadczenia też muszę się przyznać, że wiele razy jak piszę jakiś artykuł, czasami czytając go po raz kolejny, zauważam u siebie, że czasem też tę mowę dokumentów stosuję. To ukąszenie. Tak, że jednak jest, pojawiają się takie słowa jak figurant, jak zabezpieczenie, to też profesor Rejsa o tym pisze. Tak, to po prostu jednak obcowanie z tymi dokumentami na co dzień, co mają historycy IPN-u, też sprawia, że de facto tego nie widzimy. To jest też troszeczkę rola redakcji, która wychwyci tą nową mowę, ten żargon, który stosujemy chociażby w naszych takich wewnętrznych rozmowach towarzyskich na temat działalności organów bezpieczeństwa, żeby to po prostu odplewić, tak, żeby to usunąć, żeby nie stosować, nie przenosić tego żargonu, tej mowy bezpieczniackiej właśnie na łamy prac naukowych. Panie profesorze? Ale tu może ad vocem tego, co Przemysław Gastold mówił, sam w książce o związkach wywiadu z terrorystami arabskimi korzystał z tych materiałów. No przecież nie było mowy, żeby, nawet nie wiem czy są, a jak są, to gdzie mogą być materiały terrorystów? W Iranie, w Teheranie, w Bagdadzie? Nie mam pojęcia. Może częściowo w Waszyngtonie przejęte gdzieś tam. Słucham? Może w Moskwie? Nawet nie wiem, gdzie by ich szukać. Ale to, że dysponując bazą polskich materiałów wytworzonych przez polskie służby bezpieczeństwa, całkiem udanie, i to nie, że chcę się zrewanżować za miłe słowa, odtworzył to skomplikowaną tę sieć tutaj powiązań. Oczywiście w tle jest NRD, gdzieś tam Czechosłowacja, Bułgaria, wszystkie tak zwane bratnie kraje socjalistyczne. Węgry z Karlosem. Tak. Ale wiadomo, gdzie jest centrala. To wspomnienie tutaj Moskwy po Waszyngtonie, Teheranie i Bagdadzie było przecież nieprzypadkowe. Także ja myślę, że czasami jest tak, że człowieka zaskoczy jeden dokument, zwłaszcza jeśli sam ma inne doświadczenia. Jako człowiek dorosły w PRL miałem okazję, szczęście, wielokrotnie jeździć na zachód. I paszport był zawsze jednorazowego przekroczenia granicy. Trzeba go było w ciągu tygodnia po powrocie do kraju oddać. I był na wszystkie kraje Europy. Taka pieczątka była. No jak jechałem do Afryki, do ojca, to wtedy było wszystkie kraje świata. Jakież było moje zdziwienie, kiedy oglądałem w jednej z teczek paszport nie służbowy, nie konsularny, taki normalny, niebieski, PRL-owski, turystyczny paszport Mieczysława Rakowskiego z wpisem wszystkie kraje świata wielokrotnego przekroczenia granicy PRL. Nawet mi do głowy nie przyszło, że taki paszport może być skonstruowany. No bo sobie tak rozumowałem, no przecież takiego na przykład Edwarda Gierka czy Piotra Jaroszewicza to żaden tam strażnik na granicy nie molestuje, żeby pokazał paszport. No to... Naszej. No tak, tak, tak, tak. Jakoś nie przyszło mi do głowy, jak przeglądałem ten oryginał zachowany w teczce paszportu, tam przedziurawiony, no to przyszła taka refleksja, no pewnie nigdzie bym tego nie znalazł, bo dla aparatu bezpieczeństwa było to oczywiste i dla wywiadu, że takie paszporty są. A z kolei dla ludzi tak zwanych normalnych, przeciętnych, no mnie się nie mieściło to w głowie. To było poza granicą mojej wyobraźni, tego rodzaju paszport. Nie widziałem nigdy takiego, nawet nie słyszałem o takim paszporcie, chociaż to oczywiście logiczne. Dzisiaj taki mamy wszyscy na dokładkę w domu. Panowie, mam jeszcze takie pytanie. Tutaj szczególnie do profesora Eislera. Panie profesorze, przed... umownie mówiąc, tym PRL-em zajmował się Francją. Francją okresu Vichy. Czy pokusiłby się pan o określenie czy porównanie rozliczeń Vichy i rozliczeń PRL-u w Polsce? Generalnie można powiedzieć tak. Francuzi bardzo słabo się rozliczyli z polityki kolaboracji. Takim wzorem dla mnie zawsze była Norwegia. W tej chwili nie pamiętam liczb, nie będę tutaj zmyślał, ale tam to rozliczenie z kolaboracją było dużo, dużo głębsze, poważniejsze. we Francji wystarczy, to akurat pamiętam, podać jedną rzecz. W 1953 roku już nikt nie siedział w więzieniu za kolaborację. A to nawet nie minęło 10 lat od zakończenia II wojny światowej. Także było to płytkie, kogo zabito, tu już nie można było tego odkręcić, ale kto został skazany choćby na dożywotnie więzienie, to już w 1953 roku był na wolności. I tak naprawdę to jest paradoks. Zaczęto o tym myśleć w latach 90. i w XXI wieku, kiedy już właściwie nikogo nie było do osądzania i skazywania. A co panowie sądzicie o tym? Ja bym się odwołał do tego, co profesor Reisser napisał w swojej książce, na ile rzeczywiście możemy spróbować ocenić Polską Rzeczpospolitą Ludową. Po jakim okresie rzeczywiście będzie to uprawnione, może nieuprawnione, ile to będzie w pewien sposób pokazywało złożoność tego okresu. I tutaj jest wskazane na łamach książki, że to około 40-50 lat, albo i nawet może więcej. To znaczy, dopóki będą żyli ludzie, którzy doświadczyli okresu Polski Ludowej, dopóty te ich spojrzenie rzeczywiście będzie naznaczone pewnymi emocjami, pewnymi też osobistymi tragediami, osobistymi odczuciami. I prawdopodobnie musi minąć trochę jeszcze czasu, aby już nowe pokolenie historyków, badaczy, socjologów spróbowało kompleksowo ocenić... Może wasi uczniowie... Być może, albo jeszcze po prostu dłużej, więcej tego czasu będzie potrzeba, żeby spróbować ocenić wszystkie plusy i minusy, starać się, oczywiście tych minusów moim zdaniem będzie więcej, co zresztą profesor Reisler na zakończenie swojej narracji wskazuje, chociaż nie daje kropki nad i, jedynie wskazuje na porównanie dochodu narodowego z 1938 roku w Polsce i 1988 roku w porównaniu do innych krajów, wyraźnie pokazując, że ten bilans Polski Ludowej jest negatywny. Kiedyś profesor powiedział, nie wiem, czy dzisiaj to powstrzyma, to też może warto skonfrontować, że z miarą upływu lat ta ocena PRL-u będzie coraz bardziej jednoznacznie negatywna. Tak, tak pamiętam, zapamiętałem to, tą wypowiedź. Natomiast mi się też wydaje, że tutaj są właśnie te rozważania w epilogu, czy w końcowej części, no kiedy ten PRL z nas wyjdzie, prawda? Moim zdaniem nigdy nie wyjdzie. No dlaczego? No bo to się stało, czy chcemy tego, czy nie, elementem naszej historii, a przez to tożsamości, czy wybierania tej tożsamości. Ale to jest to 45 lat, no które po prostu już było i to, że ono było, no zawsze już będzie, prawda? Nie, ale o przewrocie majowym, o zamachu majowym jesteśmy w stanie dyskutować bez emocji, niezależnie od tego, czy czyjś dziadek, pradziadek był po stronie Piłsudskiego, czy po stronie narodowych demokratów, czy ludowców, czy komunistów. Nie we wszystkich dyskusjach. Tylko, że tu mamy, no nie za długo będzie 100 lat, więc nie 50, a 100 lat. Wtedy należałoby to przesunąć zdecydowanie tę granicę z tych 45-50. Bo raczej wiedzieć, ale może właśnie 100 lat. Musi być to, już nikt nie żyje, kto pamięta przewrót majowy, zamach stanu w maju 26 roku. Jak już nie będzie nikt żył, kto by się choćby w 89 urodził, no to wtedy rzeczywiście dyskusja będzie dyskusją historyczną. Zakładam, że tak będzie, ale wcale nie musi tak być. Ale to jest być. Chyba, panie profesorze, ten spór, który pan prowadził z profesorem Brzezińskim. On na pewno był bliżej niż ja. Ja tutaj zdecydowanie nie trafiłem. Moje 10-15 lat, które uważałem na początku lat 90., że wystarczy na odrobienie wszystkiego, jak napisałem, najłagodniej była to naiwność, po prostu była to głupota. Profesor Brzeziński mówił o 50 co najmniej latach. Podobnie tutaj chciałbym jeszcze nawiązać do pewnych takich bardzo charakterystycznych wydarzeń w historii Polski Ludowej, chociażby do tego wprowadzenia stanu wojennego. Ta jakby ocena również moim zdaniem będzie się zmieniać. Wciąż teraz badania pokazują, że chyba mniej więcej połowa albo nawet więcej niż połowa uznaje tę decyzję za decyzję słuszną, która jakoby uchroniła Polskę w 81 roku od interwencji państw Układu Warszawskiego, na co dokumenty jakby wyraźnie sugerują, że takiego zagrożenia w 81 roku nie było. było, tak? Ale jakby cały czas to przekonanie o tym, że generał Jaruzelski wybrał mniejsze zło, jest rozpowszechnione. Podobnie, dopóki właśnie żyją ludzie, którzy w jakiś sposób byli związani emocjonalnie z ówczesnym systemem, dopóki jakby ta ocena będzie też się wahać mniej więcej po połowie, no gdyż oni też do pewnego stopnia bronią swoich życiorysów, tak? Ludzie bronią swojego dzieciństwa, swojej młodości, swoich oczywiście wyborów politycznych, które dokonali. I tutaj ten spór będzie zawsze się wiązał... Ale, przepraszam, wystarczy dać jeszcze bardziej skomplikowany, bo absolutnie uważam, że ma pan rację. Ale weźmy panią, która pracowała wtedy w sklepie mięsnym, nie obrażając nikogo i żadnego miejsca pracy. To dzisiaj praca w sklepie mięsnym nie jest żadnym luksusem. Wtedy ona była półbogiem. Tak. Panowie profesorowie, panowie pułkownicy, panowie adwokaci, różni inni przychodzili, w pas się kłaniali, uśmiechali i dziękowali za ten mały kilogram schabu, który ta pani odłożyła. Czy ten to kiełbasa? Dziś tego się młodym ludziom nie da wytłumaczyć. Dokładnie. I też pojawiają się na obronę tego systemu mniej więcej zawsze te same argumenty, że tutaj obóz władzy, Polska Partia Robotnicza, zlikwidowała bezrobocie, że analfabetyzm, że przede wszystkim nastąpił w kraju bardzo wyraźny awans społeczny, prawda? To jest jeden z takich koronnych argumentów wykorzystywanych przez tych takich obrońców, apologetów, ale też obrońców tych ostatnich 50 lat. Tutaj też profesor Rejsy w tej książce bardzo skutecznie się rozprawia z tymi argumentami, wskazując, że de facto każdy rząd, czy w Europie Zachodniej, który musiał się borykać z tym problemem, w jaki sposób sobie z nim poradził, tak? Że jakby nie można było... Proces cywilizacyjny. I tak, że ten proces by nastąpił. I moim zdaniem nastąpiłby nawet szybciej, prawda? Gdyż ten bilans, gdy spojrzymy już z tego takiego lotu ptaka, tak, na ten bilans, czy to zwłaszcza bilans ekonomiczny, bo ekonomia wpływała na system społeczny, na to, w jaki sposób ludzie postrzegali rzeczywistość, również polityczną. Ten bilans ekonomiczny był strasznie negatywny, chociażby ten wątek tych kredytów, życia na kredyt, tak, że jeszcze w XXI wieku władze III RP musiały spłacać zadłużenie zaciągane w epoce Gierka. Więc ten, jakby podsumowując jakby ten wątek właśnie, na ile tutaj możemy oceniać PRL, no to po przeczytaniu tej książki jakby się jawi, że raczej no, negatywnie, że tutaj mało jest takich elementów, które dałoby się obronić. Szanowni Państwo, chciałbym Państwu podziękować za rozmowę. Wydaje się, że książka profesora Eislera, która jest taką sumą w zasadzie jego dokonań, 45 lat, które wstrząsnęły Polską, historia polityczna PRL-u, jest godna Państwa uwagi i polecam słuchaczom przeczytanie tejże książki. Dzisiaj chciałem podziękować serdecznie za rozmowę autorowi, profesorowi Jerzemu Eislerowi. Dziękuję bardzo. Profesorowi Patrykowi Pleskotowi. Dziękuję. I panu doktorowi Przemysławowi Gasztołdowi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Do usłyszenia. Mirosław Białaszko. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Autopromocja. Z miłości do muzyki nagrała ponad 50 albumów. Los Angeles Times mianował ją śpiewaczką roku. Od UNESCO dostała tytuł artysty na rzecz pokoju, a od życia dostała świetny charakter, potężny talent i dystans także do takich historii jak ta. Ladies and gentlemen, przed wami Ursula! I zapomniał, jak ja się nazywam. I perkusista zaczął krzyczeć Dudziak, Dudziak, Dudziak, bo pamiętał, nie? A on Ursula Dubczyk. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Urszula Dudziak. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie. Ważne, za co trzymasz.